الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ترك الجدال والخصومات في الدين، kuacha majadiliano na mambo ya ugomvi katika dini. Tumesema Imam Ahmad bin Hanbal ka usul sunna, wa la yuhasima ahadan wa la yunadhira, na kwamba ahlu sunna jamaa ambaye yumo katika mwenendo huo ni kwamba sigombane na yote wala asitake majadiliano. Alla yuhasima ahadan, asigombane na yoyote katika dini, hasa katika mambo haya ya aqaid, mambo ya akida. Wala yunadhirahu, wala asishindane naye katika mjadala. Wala yataallamu aljidala, wala asijifundishe majadiliano, asoma ilmu alkalami, ilmu ambayo kazi yake ni majadiliano, asome ilmu hiyo. Fa inna alkalama fi alqadar, kwa hakika maneno katika masala ya qadari, waruyati na masala ya kuonekana kwa Allah, walqurani na masala ya qurani, wa ghairiha na mengine katika masala ya aqaid, min sunani ay min alaqaid, ni katika mambo ya akida. Sunani hapo manake ni aqaid, ni katika mambo ya itikadi. Haya ni katika mambo ya itikadi. Alaqaidu manake asunan, anakusudia alaqaidu, kwa sababu asana wema waliopita, kanu yutulikuna sunana bin aqaid, walikuwa wakilitaja neno wakisema sunan salaf, wema waliopita wakitaja asunan, manake wanakusudia alaqaid katika masala ya mambo ya akida. Kama alafu alkutub, kama walivyotunga vitabu alaqaid, vitabu vya akida, fasamunaha asunan, hivyo vitabu vya akida wakaviita sunan, kama asunna ibn abi asim, sunna ya ibn abi asim, lakini ameita sunna, lakini anakusudia kitabu kizima amezungumza masala ya akida. Vile vile sunna ibn abdi li abdillah ibn ahmad, kitabu cha abdillah ibn ahmad, nawe imamu huyu Ahmad ametunga kitabu akikaita sunna, lakini maana yake amekusudia masala ya akida, kitabu kizima cha walilmarwazi wa ghairiha. Na imamu almarwazi naye ametunga kitabu akikaita sunna, lakini ndani yake muna vitabu, ndani yake ni mambo ya akida, sawa kwa hivyo. Fa inna alkalama fi alqadari, hakika ya maneno ya mabishano, maneno yenyewe yanakusudiwa ya mabishano katika masala ya qadari, watu wakabishana katika masala ya qadar, wa ru'ya na masala ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa watu wanabishana katika masala haya, wal qur'ani na masala ya qur'ani, ikawa watu wanabishana katika masala haya, wa ghairiha na mengine katika masala ya akida. Ina sunani, hiyo ni katika masala ya akida, makruhun wa manhiyun anhu, ambayo ni makruhu atahrimi, ni makruhu ya tahrimi, kwamba ni haramu. Ana makruhu maana yake ni haramu, na jambo lilokatazwa watu kuingia na kubishana katika mambo haya. Salaf wakitaja neno makruhu, manake wanakusudia kwamba ni haramu, sio makruhu yeye ambayo wanatumia watu wa fikihi, ambaye makruhu wema waliotangulia wakitaja makruhu, manake inakuwa ni haramu. Imam Ahmad bin Hanbal aliulizwa kuhusiana na kuchinja mnyama kwa ajili ya kanisa, akasema makruhu. Sasa jambo hilo ni makruhu, lakini madhehebu yake moja kwa moja wakachukua kwamba hili maana yake ni haramu. Imam Shafi akaulizwa kuhusiana na mtu ambaye anataka kumuoa mtoto ambaye amepatikana kwa zinaa, na yeye ndiye alisababisha kupatikana kwa zinaa. Imam Shafi akasema akrahu, lakini katika madhehebu yake, madhehebu ya Shafi, maana yake ni haramu. Kwa hivyo maana ni makruhu katika salaf walikuwa wanakusudia kwamba ni haramu, kama ilivyokuja katika aya kana andika sayyuhu inda rabbika makruha. Kwa hivyo makruhan ay haramu, mambo hayo ni haramu ambayo yamekatazwa. La yakunu sahibuhu, hawi mwenyewe aliyetamka maneno hayo, aliyoingia katika mambo hayo ya mizozo hayo katika kadari na ruya na Qur'ani na mengine, hawi mtu aliyekuwa na maneno hayo na anaingia katika mambo hayo. Wa in aswaba bikalamihi sunna, hata akisibu sunna katika maneno yake atakayoyasema ya mjadala, katika hayo maneno yake ya mjadala atakayoyasema, hata ile sunna akisibu, hawi min ahli sunna, hawi katika watu wa sunna, hata yada aljidala, mpaka aache masala kujadiliana na watu katika mambo hayo. Wayusallim, na asalim amri moja kwa moja, aya zinavyosema, hadithi inavyosema, afuate tu yeye moja kwa moja. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haiwi kwa mu'mini mwanamme wala mwanamke. Allah anapohukumu jambo na mtume wake, Allah na mtume wake wanapohukumu jambo, ikawa mtu ana khiari katika jambo lao. Hivyo mtu hahesabiki kwamba ni mtu wa sunna hata kama maneno yake na majadiliano yake anayojadiliana na watu hao akisibu haki, hahesabiki kwamba ni mtu wa sunna mpaka aache majadiliano. Wa yusallim wa yu'min bil athari, na asalim amri, ufuata athari ilivyosema, ufuata nasi ilivyosema, aya ya Qur'ani au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu amini wa yu'min bil athari, aziamini hadithi zote zokuja kuzungumzia masala haya, awe ni mwenye kuyaamini. Haya ndiyo maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala anashirihisha, anasema wa yansahu bitarki aljidal, Imam Ahmad anatoa nasaha watu waache mjadala, waache kujadiliana katika mambo haya. Fa innal kalama fil qadari, hakika mazungumzo katika kadari ya majadiliano, wa ruhyati, na katika masala ya kumuona Allah, wa Qur'an na Qur'ani, wa ghairiha na mengine sikuwa hayo, bila sunna ni makruhun, ni katika mambo ya akida ambayo ni mambo makruhu, ambayo maana yake ni haramu, kwa maana hiyo na anhu, na ni mambo ambayo yamekatazwa, yani makruhu tahrimi, maana yake ni karahatu tahrimi, ni kuwa ni haramu. Warada hadithu fi nahai, zimepokewa hadithi nyingi tu katika jambo la katazo aljidali, kuhusiana na mambo ya kujadiliana, walkhusumati, na mambo ya kugombana katika dini. والرسول صلى الله عليه وسلم نمتل صلى الله عليه وسلم خرج وأناس يتناظرون ألتوك نوات ونزوزانا نقبشانا ونشندانا يتناظرون ونشندانا في القدر وثيانا القدر huyu anashindana na huyu na huyu masahaba alikuwa na huyu anashindana na huyu na huyu anatoa aya yake na huyu mwingine anatoa aya na mwingine anatoa hadithi. Ilitokea wakati mmoja Mtume صلى الله عليه وسلم akaona masahaba anafanya hivyo kuhusiana na masala ya kadari. Huyu anasema kama kadari ni hivi, mbona imekuja hivi? Na yule ikawa muhimu, kila mmoja anatoa aya katika masala ya kadari. Faghadhiba Mtume صلى الله عليه وسلم akaghadhibika حتى كأنما تفقع في وجهه حب الرمان mpaka kama kwamba imetoka nje kokwa ya kumamanga imetoka katika uso wake ikatochoka tafaka bimaana kutokana na kule kuhadhibika sana Mtume صلى الله عليه وسلم utasema kokwa kwa kumamanga ambayo ni ile nyekundu ile imetoka katika uso wake, maana uso wake ulikuwa nyekundu. Kwa nini watu wanabishana katika masala ya kadar? Thumma qala, kisha Mtume akasema, aturiduna antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, munataka kukipiga kitabu cha Allah baadhi yake kwa baadhi yake nyingine, yani kitabu cha Allah aya hizi mnazigonga na aya hizi na aya hizi zinagonga, aya zinagongana, huyu akatoa aya hizi na huyu akatoa aya hizi katika masala ya kadar. Munataka kukigonga kitabu cha Allah na kukipiga baadhi yake kwa baadhi nyingine, mnazigonga haya, huyu wasema hivi na huyu kasema hivi katika haya, ndivyo mnavyotaka hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika. Hadithi kama ilivyo ni sahihi, akhrajah Ibn Majah na Sheikh Albani akasema hadithi ni sahihi. Ankara inkaran shadida, Mtume sallallahu alaihi wasallam aligomba jambo hilo tena kuligomba sana kabisa. Hadha ya dulu inafahamisha anayonaya kwamba katazo anemjidali na kubishana filkadari katika masala ya kadari wa fi ghairihi min alaqai, na mengine katika masala ya akida, kwamba watu wamekatazwa kwa ajili hiyo. Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka kikasirika, na utasema koko wako mamanga imetoka katika uso wake, sababu inafahamisha hadithi hii kwamba kujadiliana katika kadari ni jambo lililokatazwa. La yakunu swahibuhu, hawe mwenye kubishana katika mambo hayo. Wa in asaba bikalamihi sunna, hata akipiga sunna katika maneno yake, yani kule katika kuzungumza kwake, lakini alikuwa anabishana. Kwa hivyo hata kama kaipatia sunna, itakuwa hawi katika watu wa sunna, madamu kaingia katika mabishano. Hawi min kalamihi hata wa in asaba bikalamihi sunna min ahli sunna, hawi katika watu wa sunna, kuwa si mtu wa sunna ikiwa yeye anaingia katika mabishano. Fali imamu Ahmad, kwa hivyo imamu Ahmad mutashaddidun fil jilali, imamu Ahmad alikuwa ni mwenye tashdidi kubwa, mwenye kulitilia mkazo sana jambo hilo katika jambo la mjadala, kwamba jambo hilo halipo. Imamu Ahmad ndivyo alivyokuwa, Sheikh kama anavyosifu kwamba alikuwa mshadidi mkubwa, kwamba analitilia mkazo sana kwamba watu wasishindane hata katika masala ya kadari. So anataka kumfahamisha, mfahamishe, nataka ubishi mwache, anataka ajue haki mbainishie, lakini kumbe anataka abishe tu, basi mwachilie mbali. Wa anna man yakulu, na wako ambao wanasema, au wa inna man yakulu, wako ambao wanasema, innahu la yatawassalu ila sunna, kwamba mtu hawezi akafikia sunna ila bilijidali, isipokuwa afanye mjadala, sunna ibainike, afanye mjadala. Fahuwa fahadha yakulu ghalat, mtu huyu anasema maneno ambayo sio ya sawa, ni maneno ya makosa hayo, kwamba sunna huwezi ukaifikia na ukaipata mpaka labda ujadiliane na watu. Hiyo si kweli. Jambo hilo Sheikh anasema ni jambo ambalo haliko sawa na makosa hiyo. Wala kulli hali, juu ya kila hali vyovyote itakavyokuwa, hadha alkalamu, maneno haya, la yuhadhu ala itlaqihi, hachukuliwi moja kwa moja ikawa mutlaki kwamba yameachiwa hivyo hivyo, kwamba hakuna mjadala wa aina yoyote katika dini, hachukuliwi hivyo. Sheikh anasema maneno haya hayachukuliwi hivyo kwamba hakuna mjadala wowote katika dini, haichukuliwi hivyo. Fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kad abaha lana al-jidala, ametuhalalishia tufanye mjadala, lakini billati hiya afdal, kwa njia ambayo ni nzuri. Mjadala kwa njia ambayo ni nzuri. Kuja mtu anataka kuifanya haki iwe batili, unayo elimu bainisha haki anataka ifanye batili mbele za watu kwa sababu ya kujua kwake Kiarabu kidogo na nini. Kwa hivyo anataka kubingirisha kwa Kiarabu chake ile haki ifanye batili. Una uwezo, simama ubainishe kwa njia ambayo ni nzuri. Faidha staufa aljidalu shurutuhu, ikipatikana mjadala, ikipatikana sharti zake ikawa zimekamilika, wakana almujadilu, na ikawa yule mwenye kujadiliana yuridu lhaqa, anataka haki, kwamba yeye anataka aijiwe haki, la yuridu almubahata, hataki yeye kubishana tu kwa uongo, mubahata manake anabishana tu kwa njia ya uongo, hana dalili, hana chochote, walmukabara, wala afanyi kwa inadi, abishani kwa inadi, walmuanada, na kwa njia ya kuzuzana tu bila elimu. Muanada ni njia ya kuzuzana tena kusina kuwa na elimu. Nataka jadala katika njia ya kielimu, basi fa anta bayyin lahum bainishie illati hiya ahsan, kwa njia ambayo ni nzuri. Ama idha kana yamilu ila alghadab, ama ukiona amemili zaidi katika ghadhabu, namuona kwamba huyu amekuja lakini amejaa ghadhabu, ukutisia upande wake, ghadhabu anazo, ana dalili, ana chochote, amejaa ghadhabu tena, umemkuta wa sira, kwamba yeye yuko katika sira, ugomvi tu wa taali, na amekusudia kufanya kibri, taali ni kufanya kibri, kwamba akajiona yeye yuko juu. Hiyo mtu yuko hivi, fatoroko humwache, amna kubishana naye wala kumfahamisha chochote, mwachie ba. Kana shekhu Ibn Baz, alikuwa shekhu Ibn Baz rahimahullah, yatihi baadhi alkhawarij, walikuwa namjia baadhi ya khawarij, walikuwa namjia baadhi ya khawarij, watu ambao wametoka katika msimamo sahihi wa dini. Makhawariji hawa walikuwa namjia, liyunadhirahum, ili abishane nao. Ma yunadhiruhum, Sheikh Ibn Baz alikuwa nakataa abishane nao, afanye nao mjadala. Yunadhirahum, ili afanye nao mjadala, basi Sheikh akikataa, ma yunadhiruhum, alikuwa hafanye nao mjadala. Yatihi baadhi rawafid, walikuwa namjia vile vile baadhi ya mashia, walikuwa wanamjia, bwana sisi tuko kwenye haki, kama wenye mnaona Sunni ndio kwenye haki, basi tufanye mjadala. Sababu siku zote watu wa batili wao moja kwa moja madhehebu yao hayaenei isipokuwa kwa njia ya mjadala. Kama ukisoma katika vitabu mbalimbali, utaona kwamba ukisoma katika vitabu vya akaid, ukisoma vitabu vya madhahib al-asiria, utakuta kwamba hawa ahlul batili ni kwamba moja kwa moja wao madhehebu yao sana yamejengeka kwa kufanya mijadala. Mara kwa mara wao wanataka mjadala, jadiliane basi. Hivyo wanavyokwenda, hawaendi kwa njia ya kusomesha. Wao kazi yao mjadala. Kama nyinyi ni kweli, basi tunataka mjadala, lakini sio kama wanataka mjadala wajue haki. Mjadala ili kujionyesha kwamba wao labda wako kwenye haki, na kuwabainishia watu kuona katika jambo hilo. Lakini hivi ndivyo alivyo Sheikh Ibn Baz, walikuwa namwendea rahmatullahi alaihi, walikuendea mpaka baadhi ya mashia, ijadilahum, ili ajadiliane nao. Ma ijadiluhum, alikuwa anakataa ajadiliane nao, anambia kieni na hayo mlionayo, na sisi tunabakia na tulionayo sisi. Wa akhiran qala, na mwisho amesema Imam Ahmad hata yada al-jidala, hawe mtu katika watu wa sunna, hata akasibu katika maneno yake, akaisibu ile sunna akaifuatia, hawe mpaka yada al-jidala, aache mambo ya kujadiliana, wa yusallim wa yu'min bil athar, na salim amri wa yusallim asallim amri, atekeleze yale ambayo yameamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile aziamini hadithi zote za Mtume salama, ndio kuja kuzungumzia masala hayo yote aziamini. Hadha alladhi yajibu, haya ndio mambo ambayo ni wajibu kuyafanya yeye. Tu'min bil athar, tu'min bil athari, uamini athari zote, tarwiha linnasi, vile vile uwaelezee watu, utanshuruha, uzieneze kwa watu, utubayinuha lahu, wabainishie watu, in kana yas'ubu alayhim fahamuha, ikiwa kwa wao inakuwa ni ngumu, yas'ubu alayhim fahamaha, ikiwa ni ngumu kuzifahamu wao, unawabainishia. Idha ra'aita ahadan, ukimwona yoyote, yujadilu, anajadiliana, billati hiya ahsan, katika njia nzuri, yuridu istifada, anataka apate faida, tubayin lahu, hii mbainishie, nakusudia kwamba huyu katika suala lake anakusudia apate faida, habishani, basi mbainishie. Indahu shubha, pengine ana shubha, ana hoja ambayo ni tata, amefahamu vibaya, azilha anhu, mwondoshe bilutufin, kwa upole, walhikmati na hikma, walmawaidhati lhasana, na mawaidha yalikuwa mazuri. Wa in kana yuridu almumara, ikiwa yeye anataka mumara, anakusudia kutaka kubishana tu, fala tujadiluhu, bishane naye, lianna hadha la yuridu lhaqa, sababu moja kwa moja fahamu hataki haki, wala ntasila mahu ila natija, wala hutafika natija pamoja naye. Ina makusudio na malengo hutoyafikia, sababu yeye anakusudia kubishana, na mara nyingi anabishana kutetea ile bidaa yake na msimamo wake, kwa hivyo atatoa hadithi dhaifu lakini ipachike pale, ili almuhimu yaonekane yeye kumbe yuko katika haki, kumbe yuko katika haki. Kwa hivyo huyo achana naye. Al-Qur'an kalamullah la yashtabi bi maqsudin, Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yashtabi bi maqsudin, hayakuumbwa. Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, laisa bi makhluqin, hayakuumbwa. Wal Qur'anu kalamullah wa laisa bi makhluqin, Qur'ani ni maneno ya Allah wala hayakuumbwa. Wala yadhafu an yakula laisa bi makhluqin, wala mtu hawe mnyonge wala hawe jidhalili wala mnyonge kusema Qur'ani haikuumbwa. Kala amesema Imam Ahmad, fa in kana Allah laisa bi ba'inin minhu, kala fa inna kalam Allah laisa bi ba'inin minhu, hakika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haja pambanuka, bi maana maneno mbali na Allah mbali. Anakusudia kusema maneno ya Allah ni sifa yake hii, haja pambanuka kwamba maneno ni mbali na Allah mbali, la, ni sifa yake hii. Mefahamiana? Maana laisa bi ba'inin minhu, kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hajapambanuka naye, maana yake kwamba Allah mbali, maneno yake mbali. Watu wa batili wao wanachukua, wanasema ni kalamullah, lakini kalamullah makhluku, ni maneno ya Allah lakini ambayo yameumbwa, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala kayaumba maneno yake, lakini kayaumba kama vile kusema naqatullahi, ngamia wa Allah. Faqala lahum rasuluhu rasulullahi naqatallahi wa sufiya, wakaambiwa na mtume wa Allah, mtume wao akawaambia, qala lahum rasulullah, mtume wa Allah akawaambia Nabii Swalih, akawaambia watu wake, naqatallahi, yani mwacheni ngamia wa Allah, wasukuya hapa chenye endelee kunywa kinywaji chake, simuue. Kwa hivyo na ngamia ameitwa ngamia wa Allah, lakini hii ni idhafa tu, tashrih, imewekewa imeegemezwa kwa Allah ngamia kuonyesha kwamba utukufu wake, kwamba ni mtukufu ni ngamia. Wametaka ngamia atoke katika jabali, Allah akamtoa katika jabali, kwamba ni miujiza. Kwa hivyo Allah akampa utukufu ni ngamia, akamwegemezea kwamba ni wake yeye. Naqatullahi, kama vile tunavyosema masajidullahi, wa anna almasajida lillahi. Kwa hivyo kusema sasa masajidullahi misikiti ya Allah, lakini misikiti ni mbali na Allah ni mbali. Kwa hivyo misikiti mbali, kwa hivyo ni kitu kilichotengenezwa, kwa hivyo tunasema kimeumbwa. Ngamia mbali na Allah mbali, kwa hivyo tunasema ngamia kaumbwa. Hii ni idhafa nyingine, na tunaposema idhafa bi sifa, kwamba sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja ni yake yeye. Sifa ya Allah ni yake yeye. Tukisema Allahu mustawin ala arshihi, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Kwa hivyo imepatikana istiwa, hatuwezi kusema istiwa makhluku, kwamba istiwa imeumbwa. Imeumbwa vipi wakati ni yeye Allah, ni yeye mustawi, ndiye ambaye yuko juu. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tukisema yadullah, mkono wa Allah, hatuwezi kusema makhluku, kwamba mkono wa Allah makhluku, imeumbwa. Kwa nini? Kwa sababu sifatuhu ni sifa yake. Hatuwezi kusema umeumbwa, sababu ni sifa yake. Hivyo hivyo kalamullah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni Qur'ani, ni sifa yake. Kwa hivyo ukisema sifa ya Allah ni makhluku, imeumbwa, anta kafir, wewe ni kafiri. Kwa hivyo sikilizeni uzuri, hiyo ndio msingi wa Ahlusunna wal Jamaa. Ni msingi uliokuwa muhimu katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Ndiyo maimamu Imamu Ahmad akapigwa, akapata mateso kama tukavyoona Sheikh anavyoelezea, lakini akabakia msimamo ndio huo huo, kwamba Al-Qur'anu kalamullah laysa bimakhluq, ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya Allah laysa biba'in minhu, hayakupambanuka. Maana yake maneno ya Allah ni yake. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajiru hatta yasma kalam Allah. Wa in ahadun min al-mushrikeen, en ni adatu sharti ambayo la buda yadkhula fil fil hapa, na budi ingie katika fail, wala yadkhul fil haingii katika jina. Wa ina ahadun, lakini hapa imeingia katika jina. Kwa hivyo wanazuoni wanahau wanasema panakadiriwa kitendo ambacho kiko mbele yake. Wa in ahadu min almushrikina istajaraka faajiruhu, manake wa in istajaraka ahadun min almushrikina istajaraka faajiruhu. Wa in ahadun, yani wa in istajaraka ahadun, yani yoyote yule katika washirikina aliyetaka umpe ulinzi, faajiruhu, umpe ulinzi, hata yasmaa kalam Allah, mpaka apate kuyasikia maneno ya Allah. Kwa hivyo Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo makhluk hayakuumbwa. Ndio wakasema wanazuoni salaf, wakasema minhu bada'a wa ilayhi yaudu. Minhu bada'a, kwake yeye Allah ndiko alipoanza maneno hayo. Maanake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msemaji wa maneno hayo, yameanza kwake. Allah ameyasema maneno hayo, Jibril akachukua akateremsha kwa Mtume Muhammad SAW, Mtume Muhammad SAW akafikisha kwa umati wake, na mpaka leo tunayo katika mikono yetu. Minhu bada'a wa ilayhi yaudu, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiko yatakakorudi. Maana ndiko yatakakorudi ni kwamba watu wataamka asubuhi, Qur'ani haimo katika vifua vyao, aliyehifadhi msafu mzima hamna tena kitu, hamna hata alif, hamna yani hata sura moja katika kifua chake. wala katika misahafu yote ni meupe, maandishi hamna, kama ilivyothibiti katika hadithi. Kwa hivyo ilaihi yaudu. Kwa hivyo hii ni kalamullah, ni maneno yake Allah. Kwa hivyo ni katika sifa zake kwamba Allahu yatakallamu mata shaa wa kaifa shaa, Allah anazungumza wakati wote atakao na vyovyote atakavyo. Sasa ukisema Qur'ani makhluk, Allah akisema kul huwa Allahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja, ukisema haya makhluk makhluk, kul huwa Allahu ahad, sema Allah ni mmoja, tusema neno haya makhluk yameumbwa. Qur'ani ni kalamullah ghairu makhluk, hayakuumbwa. Walaysa minhu shay'un makhluqun, wala hakuna chochote katika Qur'ani ambacho kimeumbwa. Hakuna chochote katika maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani kalamu ambayo ni makhluq. Wa iyyaka natahadhari sana munadhara, na kufanya mabishano man ahadatha fihi, kwa wale wenye kuzua katika mambo haya. Kuna watu ambao walikuwa wanazua katika zama za Imam Ahmad bin Hanbal, wengine walikuwa wanasema Qur'ani makhluq, na wengine walikuwa wanafanya tawili, sababu katika zama za Imam Ahmad ile pigo, sababu wote tawataja hapa kina wazama za Maamun na Mu'tasim al-Wathiq, hawa wote walikuwa ni mashia, hawa ni watawala al-Abbasiyuna, lakini mashia. Kwa hivyo walikuwa wanaenda katika mwenendo huo kusema Qur'ani ni makhluq. Sasa mtawala alikuwa analazimisha, lazima useme Qur'ani ni makhluq. Kwa hivyo wakateswa, wakapigwa. Sasa wengine walikuwa wanafanya taawili na kufanya takia na kuficha ili kuonekana, anaulizwa, anasimamishwa mtu, sema Qur'ani ni makhluk au si makhluk, anaonyesha vidole, anasema at-Taurat, al-Injili, al-Furqani, al-Qur'ani, hazihi makhluka. Sema Taurati, Injili, Qur'ani, anasema vidole, alafu hazihi makhluka, yani anakusudia hivi vidole hivi vimeumbwa, lakini kwa sababu kataja Qur'ani, Taurati, Injili, alafu hazihi makhluka. Kwa hivyo watawala anaojua akasema Qur'ani ni makhluka, lakini yeye alipokusudia yeye kwamba hivi vidole hivi ndio vimeumbwa. Lakini kwa sababu kataja Qur'ani, Taurati, Injili, alafu sema hivi vimeumbwa, vitu vyote hivi vimeumbwa, lakini anaonyesha vidole, yeye makusudio yake kwa vile vidole vimeumbwa. Lakini sasa watu katika, hasa katika masala haya aqida, basi Imam Ahmad alibakia pale pale kwamba Qur'ani ni kalamullah ghairu makhluq. Wengine walifanya hivyo ili kunusurika, na wengine kashindwa kuvumilia, kaona labda wako katika wapotezwa nguvu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani, isipokuwa yule ambaye ametezwa nguvu lakini moyo wake umetulia katika imani, wao wakatamka kwamba Qur'ani makhluq imeumbwa kwa ajili ya kujinusuru. Lakini Imam Ahmad akabakia msimamo ule ule kwamba Qur'ani ni kalamullah. Kwa hivyo tahadhari sana na wale wanaofanya munadhara, wanaobishana katika mambo hayo, na wale wenye kuzua katika masala hayo ya Qur'ani, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, na wale wanaosema kwa matamshi ya Qur'ani, yani lafzi bil Qur'ani makhluq, bil lafzi yani nakusudia wale wanaosema lafzi bil Qur'ani makhluq, idha jaa nasrullahi wal fath, lafzi bil Qur'ani makhluq, kul huwa Allahu ahad, yani yale matamshi yangu yale ya Qur'an ninayosoma mimi sikira tangu yameumbwa. Anasoma Qur'ani alafu anasema hii ninachosoma mimi hivi imeumbwa. Tahadhari nao sana au mutahadhari nao, kwa sababu hii hajasema yoyote katika sala. Kwa hivyo ni bida ambayo analeta. Kwa hivyo jiepusheni nao kusema haya matamshi ninayosoma mimi lafudhi, haya matamshi yangu haya ninayosoma qiraati, yani makhluq nikisoma idha jaa nasu au tabati yada bilahabi watak, matamshi ninayosoma haya makhluq yameumbwa kwa sababu mimi ndiye ninayosoma. Sasa maneno hayo hajatamkwa na yote katika waliopita, kwa hivyo ni bida ni uzushi. Kwa hivyo jiepusheni nayo. Almuhimu Alquranu kalamullah laysa bimakhluq. Waman waqafa fihi, na wale wote kutahadhari nao, jiepushe nao kabisa. Wale ambao waqafa fihi wameweka tawakuf, sema la aqulu makhluqun wala aqulu ghayru makhluq, mimi sisemi kwamba imeumbwa wala sisemi haikuumbwa. Wainama huwa kalamullah, ni maneno ya Allah tu, lakini sisemi kwamba yameumbwa wala sisemi kwamba hayakuumbwa. Na hawa tahadhari nao vile vile. Fakala ambaye amesema amefanya tawakufu kusema la adri makhluqun au laysa bimakhluq, sijui Qur'ani kwamba mimi imeumbwa au haikuumbwa, sijui. Mtahadhari nao. Wainama huwa kalamullah, na kwa hakika mimi najua kwamba Qur'ani maneno ya Allah, lakini sijui kwamba imeumbwa au haikuumbwa. Kwa hivyo hawa tahadhari nao. Fahadha sahibu bida, huyu ni mtu wa bida mzushi. Mithlu man qala, mfano wake ni mfano yule aliyesema huwa makhluq, Qur'ani imeumbwa. Mzushi kama aliyezua huyu kwamba Qur'ani imeumbwa, yule aliyesema mimi sijui kama imeumbwa haikuumbwa, lakini ninafahamu mimi ni maneno ya Allah, huyo ni mzushi. Mtahadhari naye, hana tofauti na yule aliyesema Qur'ani huwa makhluq imeumbwa. Wa innama huwa kalamullahi laysa bimakhluq, Ahlusunna wal Jamaa anatakiwa aseme hivyo, anatakiwa aseme wa innama huwa kalamullah, hakika Qur'ani ni maneno ya Allah, laysa bimakhluqin, hayakuumbwa. Anachukua ushahidi, anasema Allahu khaliqu kulli shay. Wao wanasema kwamba Qur'ani ni makhluq, wamesema Allahu khaliqu kulli shay, Allah kaumba kila kitu. Kwa hivyo kitu kiwemo Qur'ani kaumba. Allahu khaliqu kulli shay, Allah kaumba kila kitu. Kwa hivyo katika kila kitu anachoumba ni Qur'ani. Qur'ani ni kitu, kwa hivyo nayo imeumbwa. Anachukua ushahidi hiyo. Asa aliposema kulli shay ndio imeingia kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Mfalme wa Saba, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anamzungumza, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay, nimkuta mwanamke ambaye ana mfalme amewamiliki watu wa saba, wa utiyat min kulli shay, na amepewa kila kitu. Mtumika ile ile kulli, ndio ile ile mtumika kulli. Wa utiyat kulli shay, amepewa kila kitu. Wa utiyat min kulli shay, amepewa kila kitu. Je, kapewa ufalme wa Suleiman? Tusitaje mengi, ufalme wa Suleiman kapewa, hakupewa, na mtumika kulli. Lakini ufalme wa Suleiman umetoka haukuingia. Ufalme wa Nabii Suleiman haukuingia. Kwa hivyo hivyo Allahu khaliq kulli shay, ameumba kila kitu, lakini haiwezekani kwamba sifa yake imeumbwa kwa sababu sifa yake. Sasa ikiwa sifa yake imeumbwa, ni nani muumbaji? Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni muumbaji. Kwa hivyo na sifa yake ni katika yeye. Sasa vipi iwe Qur'ani ambayo ni kalamullah, sifa yake vipi iwe makhluq, vipi iumbwe? Kwa hivyo muwe macho sana katika jambo hili. الشرح وهذه القضية القضية هي يا مسألة يا قرآن كما تعرفون كما من فيجوا إن الإسلام فقضية خطيرة جدا هي قضية أمبايو خطيرة أنا قضية القول بخلق القرآن قضية هي يقسم قم بقرآن يمنبع قضية هي يقسم قرآن يمنبع قامت عليها محنة عظيمة ولسماما قضية هي لسماما امتحان الكبوة فانا لأهل سنة الجماعة أهل السنة والجماعة لفترة امتحان مكبة سانة وهي وعلى رأسهم الإمام أحمد لكن غزيواه كما الإمام أحمد بن حنبل امتحان مكبة سانة لفترة ما تنسوا مكبة مكبة وقع فيها السجن أمنجي أجيلا فامتحان هو والضرب نكبقوا والخسر نكوليوا يعني واتوا فامتحان هو والتوى أجيلا وكبقوا وقوليوا نعم بذلك الجهمية والمعتزلة جنبو هيلو لكوا فيجي واتو لكوا تي أجيلا لكوا هو ونسمامية جهمية ومعتزلة دو مذهبي ياو هاو أمبا ونسمى قرآني لمخلوق مذهبي جهمية ومعتزلة سفة الله زوتة ونزكتا زوتة فسانا هيلو جنبو هيلو نجيلو ونسمامية هاو جهمية na Mu'tazila fi ahadi al-Ma'mun katika zama za Ma'mun wal Mu'tasim zama za Ma'mun pamoja na Mu'tasim Ma'mun yani Harun al-Rashid pamoja na Mu'tasim pamoja na al-Wasit yani akiondoka huyu katika madaraka inakuja familia ile ile yani ufalme ni asala ya ufalme kutoka huyu anakuja wajibu wao anakuja vitubu vyao ikawa hivyo hivyo fi ahadi thalathati khulafai katika zama za hawa makhalifa watatu hawa min al-abbasiyina katika hawa al-abbas bani al-abbas mtuhinat al-umma umma ulipata mtihani mkubwa mihnatun azima bil jahamia waliingizwa katika mtihani mkubwa na hawa jahamia al-mu'tazila na mu'tazila wa ahlu dhalal na watu ambao ni wapotevu katika hao watawala ambao al-Mu'tasim al-Ma'mun ambaye alikuwa Rafidhia ni Shia kwa hivyo wakawatia maimamu na al-Sunna al-Jamaa umuman wakawaingiza katika mtihani mkubwa sana waliopata sallatu ala ahli sunna wakawasaliti al-Sunna al-Jamaa kuwapa mateso makali makali walakin kataba Allahu al-aqibata lilmuttaqin lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaandika na kafaradhisha siku zote kwamba mwisho mwema utawathibitikia wamchao Allah subhanahu wa ta'ala mateso yote hayo yanayotesa mwisho Allah subhanahu wa ta'ala atajalia mwisho mwema ni kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi ya salihun hakika tumeandika katika vitabu katika tabu na fi zaburi min ba'di dhikri baada ya kutajwa haya na Qur'ani anna al-ardha yarithuha ibadi ya salihun kwamba ardhi mwisho wake watairithi waja wangu walio wema yawe atakayokuwa lakini mwisho waja wema ndio watakaoirithi ardhi ndio watakokuwa waendeshaji hata muabudu Allah subhanahu wa ta'ala waja wema pasina kuwa na hofu. Firauni alikuwa anaua sana kwa kuchelea aliyoyachelea kaua sana lakini mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba Musa na watu wake ikawa wao ndio warithi na ikawa wao ndio wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuwa na hofu. Kwa hivyo na katika mtihani mkubwa waliofanya Mu'tazila na Jahamia huwa wasije wakamsikia mtu anatamka sifa ya Allah lakini pamoja na hivyo Allah alijalia kwamba mwisho mwema ukawathibitikia wanchao Allah subhanahu wa ta'ala wasabara al-Imamu Ahmad akasubiri sana Imamu Ahmad wasabara wakawa wanahusiana katika jambo la kusubiri, watahamala dharba, akastahamala, akastahamili na pigwa lilopigwa, wasijin, akastahamili kule kutiwa jela, walmasaiba shadida, na tabu kubwa kubwa alizopata, alati ya la yutiku haljibal, shida ambazo hata mlima hauwezi kustahimili. Nikuwa anawekwa hapo imamu anapigwa bakora mpaka anatokwa na akili, fahamu inamruka. Kwa nini? Kwa sababu kasema Qur'an kalamullah laysa bimakhluq. Anapigwa kabisa mpaka anazimia, mpaka ule mpigaji anachoka. Ndio shekhe akasema la tutiku haljibal rahimahullah, mateso ambayo hata mlima huwezi ukastahimili. Farafa Allahu matanatahu, Allah subhanahu wa ta'ala akanyanyua cheo chake, wa ala manzilatahu, cheo chake akakifanya kiko juu, akawa anatajwa mpaka leo, anaitwa imamu ahlu sunna wal jamaa, ni imamu ahlu sunna mpaka leo kwa sababu ya kusubiri kwake. Wasara imamu ahlu sunna hasbi haqqin, ikawa imamu Ahmad ni imamu kweli wa watu wa sunna kwa haki kabisa. Fala yarfa'u ahadu ra'sahu, ikawa mtu hanyanyui kitu chake, hanyanyui mtu yoyote kitu chake, bi sunna, kwamba yeye ni mtu wa sunna, akanyanyua kitu chake hivi kwamba yeye ni mtu wa sunna. Waraya ta sunna, hanyanyui bendera ya sunna, illa wa'taza bintimaihi, isipokuwa amepata nguvu kwa kujinasibisha kwa imamu Ahmad. Mtu huyo anasema ni wa sunna ni kwamba amepata nguvu kwa kujinasibisha kwa imamu Ahmad, ila hadha al-imam al-azim, jinasibisha kwa imamu huyu ambaye ni mtukufu. Wa azallahu al-islamu, na Allah subhanahu wa ta'ala akautia nguvu Uislamu, bi Abi Bakr, akautia nguvu kwa Abi Bakr yawm ar-ridda, watu waliporudi nyuma wakaritadi baada ya kufa Mtume salama, wakasema hatutoi zaka sisi, Mtume salama ameshakufa, kwa hivyo hatuwezi kutoa zaka kwa sababu zaka tukupeleka kwake, na Qur'an ndio imekuja ikamwamrisha yeye, khudh min amwalihim sadaqatan, chukua katika mali zao sadaka. Kwa hivyo zaka ni kwa tunatoa, tunampa yeye, kwa hivyo kashakufa, hatutoi zaka tena sisi. Miongoni mwa watu katika Waarabu wakarudi nyuma, kartadi. Abu Bakar radhiallahu anhu akapigana nao na akasema, hata kama walikuwa wanatoa ikala, kamba alikuwa ala dharbi lmithali, tupigie mfano kwamba wakitoa kamba katika zama za Mtume, kamba ya kufungia mnyama, basi na katika zama zangu watatoa. Hakuna tofauti kati ya sala na zaka, Allah kaunganisha pamoja, kwa hivyo lazima watoe. Wapiga vita, wakarudi waliorudi na waliokataa wakapigwa vita moja kwa moja. Uislamu ukapata nguvu kwa Abu Bakar katika zama hizo, Abi Ahmad, na ukapata nguvu kwa Imamu Ahmad yauma almihna, katika kipindi hichi cha siku ya mihna, siku ya mtihani mkubwa ambao watawala na watawala wana nguvu, wanalazimisha kile wanachotaka wao kinyume cha haki ilivyo, na hapo huna ruhusa kutii, kwa sababu ametii madamu ni jambo la kumwasi Allah, huna ruhusa kutii, bora uwawe katika hali hiyo. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, na ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye muumbaji. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, lao angalisema kwamba labda yeye katezwa nguvu atamke kwamba Qur'an ni makhluq, basi ingalikuwa endelea hivyo hivyo mpaka leo watu angalisema Qur'an ni makhluq. Wapi ah, Imam Ahmad kasema hapa leo hakusema Qur'an makhluku, na yeye ni imamu na kashikilia hivyo Imam Ahmad kwamba Qur'an si makhluku, ni kalamullah ghairu makhluk, na watu leo wanakuja wanasema Qur'an ni makhluku. Wapi amechukua? Amechukua kwa marafiki zao Mu'tazila na Jahmiya, Jahm ibn Safwan, madhhabi yake ya kupinga sifa ya Allah, ambayo yametoka kwa Ja'ad ibn Dirham, ambaye alidai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajamsemesha Nabi Musa wala hajamfanya Ibrahimu kuwa khalili wake. Khalid al-Qasri ambaye alikuwa ni mfalme katika zama ile akapanda juu ya mimbar akasema, yuhannasu dha'u, enyi watu chinjeni, takabbala Allahu dhahayakum, Allah kubali mtakavyovichinja. Fa inni mudhahim bil Ja'd bi dirham, mimi nitamchinja Ja'd bi dirham, liannahu amedai anna Allah lam yukallim Musa taklima, kwamba Allah hajasema na Nabii Musa kwa maneno kabisa, wala miyatakhidh Ibrahima khalila, wala hajamfanya khalil Ibrahim kwamba ni khalili wake na nabii wake. Kwa hivyo kaikadhibisha Qur'ani huyu, kwa hivyo mimi nitamchinja. Al-Ja'd ibn Dirham, dhahabu yale aliyachukua kwa ukhti Lubayd. Wa ukhti Lubayd, kwa dada yake Lubayd. Na Lubayd alikuwa ni Myahudi ambaye amemroga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya madhehebu haya ya kupinga sifa za Allah, Allah hanisifai, wao wanajidai wanamtakasa, ni madhehebu yametoka kwa Myahudi. Asili yake ni madhehebu yametoka kwa Myahudi. Yeye Myahudi anataka wewe utakase dini yako kweli? Myahudi anakulingania wewe utakase dini yako, utakuwa mbali kabisa na dini. Kwa hivyo Ja'd ibn Dirham ambaye silsila yake inatoka hii kwa Myahudi huyu, silsila inatoka huko. Kwa hivyo yakaitwa madhehebu ya Jahamia kwa sababu Jaham ibn Sufwan ndiye aliyechukua madhehebu yale, yakanasibishwa kwake kwa sababu yeye ndiye aliyeeneza, yakaitwa madhhabul Jahamia wala hakuitwa Ja'diyah kwa sababu Ja'd ibn Dirham yeye hayakuenea, yeye alianzisha tu lakini hayakueneza yeye. Baada ya kuuawa Jaham ibn Sufwan, yeye ndiye akaeneza. Kwa hivyo yakanasibika kwake madhhabul Jahamia. Kama vile Mu'tazila ni Wasl ibn Atwa, mwanafunzi wa Hasan al-Basri, yakaenea madhehebu hayo Mu'tazila mpaka leo. Yote haya yamejengeka katika kupinga sifa za Allah. Kwa hivyo watu angalie uzuri, tahadhari sana katika sifa za Allah, wasibadilishe chochote, watamke kama ilivyokuja, watamke kama ilivyokuja na maimamu. Wala waseme kwamba hii ni sifa ambayo na nufasiri wa tafsiri tunaacha kama ilivyo, wanafanya tafwidh. Hakuna chochote katika Qur'ani ambacho hakijulikani, mambo yote yako wazi, na masahaba walikuwa mambo yote wanayafahamu. Qur'ani imeteremka bilisani arabiyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu ilikuwa ya fusha. Allah amezungumza na sisi kwa lugha ya Kiarabu ilikuwa ya fusha kabisa. Sema Allah Rahmanu ala al-arshi, au Allah Mungu wa rehma yuko juu ya arshi. Kwa hivyo ndio hivyo hivyo, hakuna sawa maana yake au la, kwamba Allah katawala katika arshi. Kwa hivyo ukisema katawala katika arshi, katika ardhi hajitawala Allah. Kwa hivyo utakuta istawa haina maana ya kutawala. Istawa ina maana ala wartafa, kama ilivyo tafsiri Bukhari, ala wartafa, kwamba Allah yuko juu. Waaza Allahu al-Islama bi Abi Bakar yawm ar-Ridda wa bi Ahmad wa bi Ahmada yawm al-Mihnati kama qala ba'du salaf, kama walivyosema baadhi ya salaf wema waliopita, rahimahullahu wajazahu wajazahu ahsana aljaza, Allah mrehemu Imam Ahmad na amlipe malipo yaliyokuwa mazuri. Sala tuje kuondokea hapo kwa Qur'an wa Sunna, yadullani ala anna al-Qur'an kalamullahi yatakallamu bihi. Tuje kuondokea hapo. Qur'ani na Sunna zinafahamisha zote viwili hivi kwamba Qur'ani ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, takallama bihi, kwamba Allah amezungumza kwa Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza kwa Qur'ani, bimaana ni maneno yake Allah.